o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 14 marca, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Polacy chcą przed północą zdążyć z powrotem do kraju. Za 6 godzin zawieszone zostaną połączenia lotnicze i kolejowe. Szpitale przygotowują się do przekształcenia w placówki dla pacjentów z koronawirusem. Do poniedziałku ma ich być 19. Polskie Radio uruchomiło dodatkowe audycje z informacjami dotyczącymi zdrowia. Mamy też dla Państwa bogatą ofertę kulturalną. Tylko do północy można dolecieć do Polski samolotem. W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego nasz kraj zamknie swoje granice. Na co najmniej 10 dni zawieszone zostaną nie tylko międzynarodowe połączenia lotnicze, ale także kolejowe. Część naszych rodaków, która na krótko przyjechała do Wielkiej Brytanii, próbuje zdążyć przed wprowadzeniem blokady. Czy nie będę mogła wyjechać z Anglii? Pani Aneta miała wracać samolotem jutro. O tym, że nie wróci, dowiedziała się ode mnie. No jednak tu jest dużo więcej zachorowań niż w Polsce, tak na dobrą sprawę. Teraz albo zostanie w Londynie, albo poszuka autobusu. I czułabym się bezpiecznie w swoim kraju. Więcej szczęścia miała pani Bożena, która była w odwiedzinach u córki. Bilety zarezerwowały dużo wcześniej. Gdy rozmawialiśmy, pani Bożena czekała już do odprawy. Pusto po prostu jest. Są ludzie, ale dużo mniej, bo do odprawy to bez żadnego problemu można się było dostać, a czasami godziny się stało. Moja rozmówczyni przyznaje, że wahała się, czy nie zostać na wyspach. Nie jest pewna, gdzie teraz jest bezpieczniej. Trochę się boję wracać, no ale chcę być po prostu w domu. O północy wszystkie loty do Polski zostaną uziemione. Będzie można wjechać samochodem czy autokarem, ale wtedy trzeba poddać się dwutygodniowej kwarantannie. Londyńska ambasada i MSZ zalecają w tej wyjątkowej sytuacji, jeżeli to możliwe, warto powstrzymać się od podróżowania. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Do popołudnia w Polsce zakażenie koronawirusem potwierdzono u 93 osób, 2 z tych osób zmarły. Ministerstwo Zdrowia informuje, że w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 1500 testów. Hospitalizowanych jest 526 osób, ponad 4400 objętych jest kwarantanną, a prawie 20,5 tysiąca nadzorem epidemiologicznym. Szpital Wojewódzki w Łomży przygotowuje się do przekształcenia w placówkę dla pacjentów z koronawirusem. Większość dotychczasowych pacjentów wypisywana jest do domu. Dla części trzeba było znaleźć nowe miejsce, mówi pełniąca obowiązki dyrektora w łomżyńskim szpitalu Joanna Chilińska. W tej chwili wiemy, że to będzie 50 parę osób. Cały czas pacjenci są pod naszą opieką. Mamy ten szpital wieloprofilowy do jutra, więc ci, którzy muszą zostać i jeszcze możemy kontynuować leczenie w momencie, kiedy można je jutro zakończyć i bezpiecznie wypisać do domu, to pacjenci zostają na spokojnie, żebyśmy ich też nadmiernie nie denerwowali, nie stresowali, bo tutaj jednak to są najsłabsze osoby tutaj w szpitalu. Od poniedziałku 19 szpitali w całym kraju ma być w pełnej gotowości na przyjmowanie pacjentów chorujących lub podejrzewanych o zakażenie koronawirusem. Decyzją rządu do odwołania zamknięte są restauracje, kluby, bary. Ograniczona została także sprzedaż w galeriach handlowych. Bez utrudnień można kupić żywności i środki czystości. Nie można organizować zgromadzeń powyżej 50 osób. Dlatego będą dodatkowe msze święte oraz transmisje online. Proboszcz parafii świętego Józefa w Warszawie, ksiądz Zbigniew Godlewski, przypomina również o możliwości skorzystania z dyspensy udzielonej przez Episkopat Polski na czas epidemii. Jeśli przyjdzie powiedzmy 200 czy 250, a będą to ludzie młodzi, młodzież, no to po prostu udzielimy tym osobom komunii świętej i poprosimy, aby wrócili do domu, wybrali transmisję mszy świętych. Jutro oprócz mszy radiowej z Bazyliki Świętego Krzyża o godzinie 9:00 program Pierwszy Polskiego Radia będzie dodatkowo transmitować Eucharystię o 19:00. Już od czwartku zamknięte są kina, teatry i sale koncertowe. To czas, kiedy można skorzystać z bogatej oferty kulturalnej Polskiego Radia. Słuchowisk, retransmisji, koncertów i audycji. Mamy też dla Państwa bardzo bogatą ofertę internetową. 1 stycznia ruszyła platforma podcasty polskieradio.pl, na której publikowane są serwisy specjalne poświęcone wybitnym postaciom i przełomowym wydarzeniom najnowszej historii, mówi wicedyrektor portalu Krzysztof Kosowski. Zachęcam do odwiedzenia strony historia.polskieradio.pl, gdzie znajdują się słynne serwisy specjalne Polskiego Radia, poświęcone wydarzeniom historycznym. Mamy też serwisy poświęcone pisarzom, ludziom kultury. Także to jest oferta, gdzie można i posłuchać dźwięków z archiwów Polskiego Radia i Radia Wolna Europa, zobaczyć unikatowe zdjęcia. W związku z koronawirusem programy Polskiego Radia zmieniły ramówki. Uruchomione zostały dodatkowe audycje z informacjami dotyczącymi zdrowia i zachowania w czasie epidemii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mroźna noc przed nami. W całym kraju będzie na minusie. Najchłodniej minus 7 stopni w Zakopanem i Jeleniej Górze. Najcieplej minus 2 stopnie w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. Śnieg poprószy jedynie na Suwalszczyźnie i południu Podkarpacia. Jutro maksymalnie 10 stopni w Lubelskiem i na Dolnym Śląsku. Słonecznie i bez opadów. Trójka. Program trzeci. No a teraz 5 minut po 18. Myśliwiecka 357. Ola Budka, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. Witamy w trzeciej godzinie naszego spotkania i apelujemy nieustająco. Wszystko, co Państwo słyszą z tego adresu radiowego, czyli z Myśliwieckiej 357, mamy taką nadzieję, że tak jest i prosimy, żeby tak było. Nie tylko dziś, że słyszą to Państwo ze swoich domów. Proszę w tych domach pozostać, proszę się pięknie lenić. Na przykład w towarzystwie programu Trzeciego Polskiego Radia będziemy za takie lenistwo i za takie towarzystwo bardzo, bardzo wdzięczni. Wczoraj to chyba było, tak, to było wczoraj w piątek podczas LP Trójki. Tak sobie przypomniałem o tych piosenkach, które może bez jakiejś niepotrzebnej ideologii, definicji, ale jednak dają nam piękną, ogromną siłę. Być może to jest jedna z nich. The stars, pull one down for you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems, but for now. The world. Tak sobie myślę, że dzisiaj w nocy chyba wezmę na tapetę album Slow Hand albo koncertówkę EC Was Here. Change the World, Eric Clapton na początek tej godziny. To trochę oznacza, że teraz będzie taki klasyczny kącik. Just another day in paradise. You stumble to your bed, give anything a silence. Those voices ringing in your head. You thought you could find happiness just over that green hill. Thought you would be satisfied, but you never will learn to be still. We are like sheep without a shepherd. We don't know how to be alone, so we wander around this desert, wind up following the wrong God's home. But the flock cries out for another, and they keep answering that bell. And one more starry-eyed messiah meets a violent farewell. Learn to be still. Learn to be still. Now the flowers in your garden, they don't smell so sweet, so sweet. Maybe you've forgotten the heaven lying at your. These messages we send keep asking, how do I get out of here? Where do I fit in? Though the world is torn and shaken, even if your heart is breaking, it's waiting for you. Someday you will learn to be still. To nie ja, najlepiej zapowiadam piosenki tej grupy i piosenki z tego albumu. Marek Niedźwiecki tutaj jest absolutnym mistrzem, zresztą nie tylko w tej przegródce, czy w tej chmurce zapowiedzi radiowych, czy artystów radiowych. Eagles, Hell Freezes Over, Learn to Be Still. Bardzo Państwu dziękuję za te wszystkie maile, bo kiedy zaczęliśmy te przesyłki pod tytułem zdjęcia z leniuchowania, to okazuje się, że znowu mogę zrobić piękny klaser albo album, ale rzeczywiście ważne jest to, że przesyłają Państwo zdjęcia nie w dużych skupiskach ludzi, w domach, w swoich mieszkaniach, głównie skryci gdzieś tam pod kocem z książką, z płytami, z płytoteką. Nawet jest jedno zdjęcie z remontu Harley'a, o ile dobrze zerknąłem, w garażu, ale bez innych osób. Bardzo proszę w dalszym ciągu to przesyłać. piotr.stelmach@polskieradio.pl i apel nieustający o to, żeby Państwo zostali w swoich domach, nie tylko dziś. Kącik klasyczny. Dziś w nocy zafundowałem sobie taką podróż, koncertową podróż. Wydawało mi się, że proszę sobie to mniej więcej wyobrazić. Jesteśmy gdzieś bardzo, bardzo wysoko. Spoglądamy z tamtego miejsca niczym Major Tom na ziemię i rozbłyskujemy milionem świateł. Na taki koncert teraz na ponad 10 minut Państwa zabieram.

Thank you. Delikatne brzmienie pioruna. Delicate Sound of Thunder. Latem 1988 roku były koncerty w Nowym Jorku, a później jesienią, późną jesienią tego samego roku zostały wydane, ubrane w postać takiego właśnie podwójnego albumu. Delicate Sound of Thunder, zespół Pink Floyd. Comfortably Numb. Wcześniej i Run Like Hell. To są dwa ostatnie fragmenty tego wspaniałego koncertowego wydawnictwa. Zapraszam Państwa już nawet może poza radiem, na przykład późną nocą, żeby takie spotkanie sobie Państwo zorganizowali i taką podróż trochę kosmiczną, trochę gwiezdną z taką muzyką, wyobrażając sobie, że gdzieś tam w górze ktoś daje nam bardzo wyraźne, mocne, muzyczne światło. Pink Floyd w trójce. No to jeszcze wracamy do nowego Morrisseya, jego nowej płyty I Am Not a Dog on a Chain. Taki jest jej tytuł. Knockabout Worlds, jej fragment. Congratulations. Congratulations, you're still alive. They kick to kill you, do not forget. They try to turn you into a public target. Welcome to this knockabout. Congratulations, you're still okay. I'd kiss your lips off any day. Co wielkie i swoje zrobił już lata temu. Teraz wystarczą tylko po prostu ładne piosenki bez ubierania tego w jakieś obowiązki pod tytułem zmień kurs muzyki, albo zmień kurs kultury muzycznej, albo zmień świat. Po co? Morrissey wystarczy, żeby nagrywał takie utwory. Knockabout World. Coś mi się wydaje, że mamy piękną płytę na pokładzie i bardzo gorąco Państwu ten album polecam. I Am Not a Dog on a Chain. Taki jest jej tytuł. Zostań w domu z Trójką. Tak jak mówiłem wcześniej, przesyłają Państwo zdjęcia z tego pobytu w swoich domach, słuchania Trójki, z innych domowych czynności. Ale są też wyjątki bardzo chlubne. Też słuchamy i pracujemy w pocie czoła dzisiaj i jutro nad wyposażeniem do jednego z powstających oddziałów zakaźnych w Warszawie. Nasza cegiełka w walce z tym złem. Pozdrawiamy Kamil, Andrzej i Arkadiusz. I tutaj panowie zamieścili zdjęcie takiego warsztatu, w którym produkuje się chyba ościeżnice, takie mocne, zdecydowane, mocne ościeżnice do drzwi. Dziękuję. Dziękuję za ten mail, dziękuję za wszystkie sygnały i za to, że Państwo są tam po drugiej stronie, głównie w swoich domach. O to w dalszym ciągu apelujemy. Jim Kerr, wokalista zespołu Simple Minds. Wracamy do jego opowieści, wracamy do tej znakomitej płyty, chyba najważniejszej w ich dorobku. Był 1989 rok, zmieniał się świat, a zespół Simple Minds wydał album, którego nikt się po tym zespole nie spodziewał. Street Fighting Years. Lata ulicznych drak. W jednej z piosenek This Is Your Land, co wtedy było naprawdę niemałą sensacją, wystąpił z zespołem Simple Minds Lou Reed. W 2014 roku zapytałem w rozmowie telefonicznej Jima Kerra, jak to pamięta, jak pamięta wspólne nagrywanie tej piosenki. Powiedział, to była jedna z tych chwil, z tych ważnych chwil. Moment przed nagraniem byłem przerażony. Well, that was one of these ones where a minute before I was terrified and quite often in my career. Zdarzało mi się to dość często w mojej karierze tuż przed czymś ważnym. Właśnie jestem wtedy w pewnym sensie przerażony, tracę grunt pod nogami. Nie wiem, co mam robić, nie wiem, co powiedzieć, ale nie wydaje mi się to nie w porządku. Ale kiedy już przychodzi ten moment, klikasz, nagrę. Rozumiesz cel. Zaskakujesz. To było dla nas wspaniałe. Dla ludzi, którzy są zafascynowani jego twórczością. To było coś poza naszym zasięgiem. Lou Reed był ogromną inspiracją dla naszego zespołu. Podobnie jak dla wielu innych. Znaczenie tego było ogromne. To trochę jakbyś był malarzem i do twojej pracowni przyszedłby Picasso, albo gdybyś był naukowcem, a odwiedziłby cię Einstein. Ale jeśli masz zespół i Lou Reed wchodzi do swojego studia, żeby popracować z tobą nad twoimi kawałkami, to jest właśnie tak znaczące. Zapytałem, czy on miał fioła na punkcie kontroli studyjnej nad piosenkami, nad nagrywaniem. Jim Kerr mówi, wszyscy mi mówili, że tak właśnie jest. Każdy powtarzał, że to będzie koszmar, że będzie złym czarnoksiężnikiem. A on nie mógł wtedy być łagodniejszy. Your land, it's the way it was planned. Sky to the sea, something to see. Old ancient town to the old people ground. I wanna know something to go. This is your land, laid out in your hand. This is your land. Wherever I go, way down here I know. This is your land. Churches and steeples, big city people. I wanna know something to hold. Walk down the track to the old railroad track. I wanna leave something. This is your land. Simple Minds. Street Fighting jest ta właśnie płyta 89 rok, wtedy kiedy zmieniał się świat i gościnnie u nich Lou Reed. Być może na ten jeden moment, poprzez ten jego gościnny udział w płycie zespołu, z którym kompletnie nie był kojarzony, z którego muzyką kompletnie nie był kojarzony, też można było pomyśleć, że zmienia się na chwilę muzyka. Jim Kerr, specjalnie dla Trójki o tym albumie z 2014 roku, opowieść jego kolejna. Powiedział: teraz zdaję sobie sprawę z tego, że to bardzo szczególna płyta. Nie tylko dlatego, że można powiedzieć była awangardowa, ale jeśli chodzi o teksty, to mierzyła się z wielkimi tematami naszych czasów. Well, I realize now that that was a particular record, not only because you could say that it for then the lyrically it was dealing with the big themes of our times. When I say our times, I mean... Kiedy mówię naszych czasów, mam na myśli ludzi z północnej części Wielkiej Brytanii, Szkocji, czy nawet Anglii. Na stanowisku premiera była wtedy Margaret Thatcher. Wydawała się charakteryzować pewną biznesową mądrością. wykonywała dobre ruchy. Można się kłócić i ludzie będą się kłócić do końca czasów, ale nie można się sprzeczać z jedną rzeczą. Nie można z jedną rzeczą dyskutować. Ta kobieta nie miała w sobie ani odrobiny współczucia. Nienawidzę mówić, że nienawidziłem jej. Nie sądzę, żeby tak było. Nie znosiłem za to sposobu jej podejścia do pewnych rzeczy. Wydaje mi się, że skupienie się tak bardzo na tematach politycznych, na rządzie, było bardzo dobrym sposobem unikania przeze mnie poruszania problemów, które miałem we własnym życiu osobistym. To był trudny czas, trudny okres. Moje życie zaczęło się sypać. Rozwody i inne sprawy. To były przecież bolesne doświadczenia. No i Jim Kerr, bo to długa opowieść, tym swoim pięknym szkockim językiem ze szkockim akcentem, kontynuuje. Wydaje mi się, że nie jestem człowiekiem, który lubi koncentrować się na swoich własnych problemach, więc wygodnie mogłem poświęcić teksty na tej płycie dużo ważniejszym sprawom. I guess I'm not the kind of person who likes to focus on my own problems, so I could conveniently look at much bigger problems. Problemom społecznym, a nawet globalnym, które jednak w jakiś sposób nas dotyczyły, ponieważ był w to zaangażowany nasz rząd. No na przykład apartheid. Dlaczego miałbym się przejmować apartheidem? A ja się przejmowałem. Przejmowałem się, bo mój dziadek był w Afryce Południowej. Kiedy wrócił, powiedział mi, wtedy jeszcze dziecku, że powinienem zobaczyć tamtejszą hańbę. I to zostaje z tobą. Nie znosiłem widoku ludzi upokarzanych w szkole czy czegoś takiego. Taka jest nasza przeszłość. Ale nasz rząd w Wielkiej Brytanii nadal wspierał apartheid. I to mnie wkurzało. Irlandia Północna, Belfast. Popatrz w tamtym kierunku. Większość ludzi tego nie wie, ale w pogodne dni można zobaczyć Irlandię Północną ze Szkocji. Jest tak blisko. Tak naprawdę nikt nie mówił o tym, co się tam działo. Nikt nie oceniał. Gazety pokazywały tylko szczyt góry lodowej, jaką była, nazwijmy ją, wojna domowa. Myślę, że nieuchronnie wszystkie te rzeczy wychodziły na światło dzienne. W tym samym czasie, to było tuż przed tymi wydarzeniami, ale dało się już odczuć kwestię wschód-zachód. Wkrótce miał nastąpić upadek muru berlińskiego. Słyszeliśmy o Polsce. I o wszystkich zmianach u was. To też było wielkie święto, również dla nas, Brytyjczyków, Szkotów. Wszystkie te rzeczy, które wtedy się działy, stworzyły tło dla tego albumu. Streets, Fighting Years. Lata ulicznych awantur. 25 years ago this very day. Held behind four walls all through night and day. Still the children know the story of that man. And we know what's going on right through your land. 25 years ago. Wipe them from your face. I can feel his heartbeat moving deep inside. It was 25 years they took that man away. And now the world came dancing, Nelson Mandela's free. Muzyczna szpila wbita prosto w serce apartheidu. Wtedy na tej płycie, wtedy też z pięknym koncertowym teledyskiem i z pięknym przesłaniem. Mandela Day, Street Fighting Years, lata ulicznych drag, zespół Simple Minds. Teraz mogą Państwo cieszyć się reedycją tej płyty w różnych formatach. Bardzo gorąco polecam, bo to rzeczywiście muzyka. Piękne świadectwo tamtych lat i nie dość typowe granie, nie dość typowe dźwięki na wciąż kontrowersyjne artystycznie lata 80. No to właśnie tak. I Jim Kerr specjalnie dla trójki sprzed lat o tym albumie. Ola Budka, Michał Jakubik, Piotr Stelmach, my już dziękujemy. Piotr Metz, jego lista osobista po 19. No i jeszcze, tak jak w poprzedniej godzinie, Iggy Pop na koniec. Pa, pa. Thank you.